مدینہ مسجد جہانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی عطر فروش، کیسٹ نمبر 61، تاریخ 10/8/96، مسجد سیدان جلوئی، سید امیر حسین بچا۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زما عزت مندو ما د نهمې پارې د سوره انفال یو دو آیاتونه ستاسو وړاندې ولوستل پدې آیاتونو کې الله رب العزت هغه خلکو لدې خبره حکم ورکوي چې څوک د ایمان او د اسلام داو کوي چې الله وي اے د ایمان او د اسلام داوی کوونکو الله او د الله رسول چې مستر ابلی نوې تراشي دا الله او د الله د رسول د پیغام اجابت کوي قبول کوي ورن الله وی کتا سو زما او زما د محبوب دعوت نو قبل وی نو دی ادا سے عذاب نو اوری گئی چې غو آواز ظالمانو تن رسیږي بلکې که ظالمان دی که مظلومان دی عام خلق تبا عذاب شامل شي ننم زما عزت مند دی مختلف قسمه عذابونو دام کې دو وجه زادا چدا اللہ کتاب و سنتو دا پیغمبر تا امت را وللشی خدای چا پاغیوان سپروانشتا تاسو گوری روزانہ الحمدللہ درسونه کی پجمو کی خبر کی دا آخرت دا قبر او سنگ چی زمونگا اخلاق دی سنگ زمونگا عادات دی پائے کے ذرہ بر فرق نرازی کلچ دی او قوم دا سے حال جوڑ شی چاہی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا خبر حس قسم لحاظ نہ کئی نو پدا سے قوم بانے اللہ رب العزت عام عذاب نراولی آگا عام عذاب نسوی بیدینی عامشی ظالمان او شریران خلق اللہ رب العزت پر امت بانے مسلط کی او بیا ټول خلق دا غید وجه نه چغی وی فریادو نہ کئی وچ کله دای دا اللہ او دا اللہ دا رسول خبر قبولواله نه کړي نو دا سے خلق کا اللہ ته جاړي اللہ ته فریاد کوي دا غي دعا الله نه قبلای بیا الله فرمایي اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول قبولواله کوي د حکمونو دا الله او د حکمونو د پیغمبر دا الله یعنی اللہ دا اللہ رسول چھ مستر ولی راغی قبول والے ہو کئی اذا دعاکم کل چرا ولی دا اللہ پیغمبر تاسو لما حغشی تا یحییکم چھ جوندی کئی تاسو پاغیبانے یعنی اللہ دا اللہ رسول چھ میوداسی سی ترا ولی چھ پاغیبانے ہمیشہ جوندن تاسو تا ملاوی گی نو اللہ وی زماد محبوب دعوت قبول کئی لما یحییکم کے علماء ویلی مراد سے قرآن حکیم دے دا قرآن دا ذکر سرا دا دید ویلو سرا پدیبان عمل کولو سرا یو امتی تا امیشہ جوندن ملاوی یعنی یو سڑے دے دا آغا پسینہ کی قرآن دے پاغیبان عمل لے دا دا اللہ رب العزت پنیزبان جوندے دے او کیو سڑے قرآن تا بالکل رانزدی کی گنا بالکل رانزدی کی گنا نو دا قرآن او دا دن نا خبر دے تو جوندین دے خدا اللہ رب العزت کو نزوانے سے دے مر دے نو لما یحییکم یو ماناو لما دا کئی چا قرآن تا مپیغمبر را ولی نو قرآن ترا شئی چا دے قرآن پا ذریعی تاسو جوندی شئی یا لما یحییکم نمراد اغا صحیح عقائد دی او صحیح اعمال لی زکا سڑے جوندے کی پا صحیح عقیدہ بانے او پا صحیح عمل بانے یعنی دے چاہ عقیدہ چی دی ایمان او دے توحید وی عمل دے سنت طریقے مطابق دے نظمائی ذتون دو آغا انسان جوندے دے او کہ اصلے مو تاسو گورو چی دا آغا غٹ پٹ بدن دے او گرزی را گرزی خدا آغا عقیدہ دا شرک دا دا آغا عمل دا پیغمبر دا طریقے نا خلاف دے نو دا اللہ رب العزت پا نزبان اغسط دے اغمبر دے نو صحیح عقیدہ و صحیح عمل سر سڑے جوندے کی صحیح عقیدہ او صحیح عمل دا دا اللہ با کتاب و سنت دا پیغمبر کی زدہ کی چا سڑے صحیح عقیدہ زدہ کی چی دا اعتماد و بروسا زمائی ذتمندو دا اللہ رب العزت پزاد بانے او دے قیامت منی دا اللہ ملاقات منی زکا ایمان کے دا خبر امدہ ایمان کے قدارے چی دے او سڑی بدا قیدائی چی بھائی زمان نفع زمان نقصان زمائی ذت زمان ذلت مال مال راکول مال غستل اولاد دیرول کمول دا صرف او صرف دا رب العالمین پا دست قدرت کی تمام انبیاء اولیاء مڑی جوندی انسانان پیریان دا طول کراجمشی او چاہتا یو ضربر نقصان یا فائدہ رسولو غاڑی خود رب دا طرف نلاغی فیصلہ نیشوی زمائی ذتمندو ضربر چالا نقصان و فائدہ نیشی رسولے نفع و نقصان دا طول اللہ رب العزت پلاس کی لکسنگ دا دی ایمان پا مسائلو کی دی نو دام دی ایمان مسئلہ چیو سڑے قیامت منی دا قبر جزا و سزا منی دا اللہ رب العزت والا ملاقات منی او دا غیر پارا تیاریم کئی دا غیر پارا تکئی تیاریم کئی کہ او سرے غمائی ذتمند دی پل سوچ کوئی تش پخلے بانوئی جزا اللہ دا اللہ رسول و کتاب منم و تابدار ہے تش پخلے بانوئی جزا اللہ دا اللہ رسول منم و تابدار ہے خود داغی مطابق عمل نہ کئی تو تفسیر قرطبی کی لکھی سورہ آل عمران دا آیات دلان دے سورہ آل عمران کے اللہ رب العزت وئی اللہ وی ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا واطعنا وهم لا يسمعون مکی گئی پشان دہا کسانو چا غیبوی منگا دا اللہ کتابا دا پیغمبر خبر آوری دلیلہ دا دی تابداریو وهم لا يسمعون او حال دا دے چی دی بداوری دنا قبلو لبینا کاللوینا چو علماء درے کسم خلق ذکر کرے اللہ وی دی یہودو غنتے مجوڑے گئی دا منافقانو مشرکانو غنتے مجوڑے گئی چی پخلے وی منگا دا اللہ دا اللہ دا رسول خبر منو قامل آغشانو دی آیات دلانی تفسیر قرطبی کی لکلی یہود له چې تورات مخله شو یا د حضرت موسی علیہ السلام تابعدارو مخله شو نه وي مونږ منو دا نن موږ مسلمان له قرآن منی وي آو سنت د پیغمبر منی وي آو خو په خلوی فارشان عمل نه کوي نا وي حقیقت کې دغه داو کوونکې منافق له منافق نن کوم او تاسو ګره سوچو کو دي خپل غریوان کې وګورو هر څلې وي قرآن منم احادیث د پیغمبر منم خدا تش دخلی خبره دا زړه کې په دیوانه موږ عمل نکو نو ظاهری تابعداری سرګندول ظاهری تابعداری سرګندول او په زړه کې د قران او د پیغمبر د طریقې مخالفت کول دا نه ده بلکې منافقت ده نو یعنی دا منافقت کې نن عام موږ او تاسو ټول مبتلا یو تخلی وايي باید الله کتاب منو سنت د پیغمبر منو لیکن زرکی چی مصفح حالا نظمہ عزت من دعا کرو طریقی دا نبی نظمون پا زرکی نفرت تے دا اللہ دا ملاقات نظمون پا زرکی زمہ عزت من دا نفرت تے نو رب العالمین دی مقام کی وئی چی کلم و زمہ پیغمبر حغشی ترابلی چی پاغی تاسولا میشہ جوندن ملاوی گی نو تاسورا شی زمہ دا پیغمبر خبر قبول او منظور کئی د پیغمبر خبر قبول او منظوره کوي ژوندون پس ملاويږي پس صحیح عقیده د مای عزت مندو پس صحیح عقیده او د الله د محبوب په تابعداري باندې پس صحیح قائد او په اعمال صالحه او سره ژوند کیږي کدی او صحیح عقیده د قران او سنت مطابق ته خدای ژوند لري او کنه د عقیده د مای عزت مند نن نو مت عقیده لا وګړي کنه نن زمونږ عقیده د الله د ذات نه کټ دا او په مختلف قسم مخلوقات جوړه چا زمای عزت مند الله اور تمال او دولت ورکی گاڑی ورکی بنگلی ورکی بتا سکو دمر زوی ایمان نه پائے کی کرونا پائے کی چتری پائے کی سپلنگ راځون نکړي چال الله فصلو کی نو پائے کی سګړی مړی ټومولی جی بای داسری نظر په ونه لګي دا زمون عقیده چې بای نماز اگاړ او بنگله چا دا ذکرې کستا سو خیالي یو نالې جوړ کړي او پای کې اس کې سر جوړ کړي دا پیدا لارای او موټر د نظر بچ کړي یا چا سپیا کرا ځوان نکړي سپیا کا او چې تر راځوان نکړي د دې دا بنگله بدرا ورځي دو د نظر لګې دونا دا تپلې او چې تر او دا خرو نه بچ کړي دومره ضعیف عقیده د امت مسلمه یا سی بای سره بیمار شي زمای عزت مندو چا په لاسونو کې تار اچولې نو چا په غاړه کې ګټ اچولې چا چې تار لغوتی ورکړي وي او چا دې لاسو کې پیتلو کړي اچولې وي اصل کې دا د شیعگان او د سکانو مسلک دا کم صحیح شیعه چې وګورای صحیح شیعه چې وګورای او صحیح سکھ نو دا په لاسو کې کړای وي آپ دې کې نفع او نقصان غړي دا مایو د ضعف او د کمزوری او د تکلیف نه بچ کئ بعض خلکو د اوسپنې کړي په لاسو کې چولی چا تارونه په لاسو کې چولی تفسیر ابن کثیر کې وایي یو سړی بیمار او حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ دا غ تپوس لراغه یو سړی بیمار او حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ تپوس لراغه چې وی قتل لاغه د مټي سره یو تار تړل نو ورته وایي داس شه دی او ورته وایي دا خیتن رقی علیفی دا یو تار دے و دی دارا لچا دم کڑے نوہا آغا صحابی زرزر آغا تار دے لاس نور لعش لولو او دا سورہ یوسف آیات کریمے ہوئے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دیرو خلقو پا اللہ ایمان ندروڑے مگر شرک ورسر گئے وی تابا دا تار دے تکلیف نبچ گئے چا زمائی زتمندو پا لاسونو کی تارو نا چولی داوی رالا پکی چا دم چولے دم پدی کی چاچو لے نو تارونه مارونه زما عزت مندو دا لاسونو غاړو تاچول نه دی پکار. باز خلکو په غاړه کې لوی سړې وای او په غاړه کې وګټ راوي ځان کړی دا ولوي دا زه بیمار یم. نو چې بیمار راشد ورکات نفل او کا علاج سنت طریقه دا او کا صحیح دم واچوا یو عالم تراشه چې دم دربانه واچي زمونږ استاد دین کې د بیمارۍ د پاره پیغمبر د تارونو تړلو چل نو خوله. مشکات شریف کی راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور الوی جلیل القدر صحابی رہے. مشکات کی راوی امام ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے دے چھ وکل کور تراتلو سنت طریقہ دا چھ دروازہ اٹھا کے یا خپل کور تزی غاڑا تازہ کی دا سنت طریقہ دا اللہ دا نبی. نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کور تراتلو غاڑے تازہ کا داغ بی بی دا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ او ایزما سر یو بڑی ناستو دا بازی بڑی گانی نی دا اکثر دینور زنانو تا دا شر فساد دا بدات و دا شرک لارے خی بیمار اوی دا درگاہون دعوت بولو ورکی و تا بیمار درگاہ لنزی او کم زنانا گورا بازی خلقو لب توحید کی دوی او چې بیمار شي نو رشتہ دار راځي او دلته دعوت ورکوي فلانی بابا له لړشي فلانی بابا له لړشي دا لوی مجرم زکه دی چې داړو د خپل عقیدین اړه سو خبر کړي نه کده د عقیدې دی معاشره ته پته وي نو دروان دی بچادانوي چې بای بابا له لړشي دا بیماری بابا را اوسیا به بابا لری کوي داول دا دعوتونه ورکوي چې بای فلانی له لړشه او فلانی له لړشه. نو یو زنانا د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره ناستا کله چې عبد الله بن مسعود ټوخه وکړو نو په بیبی hebat راغه ازنا نه لوي کوم دی په پټي کې زر زر د کټ تلان دی ورته نک او چې کله هغه کور تراغه چې وی کتل د بیبی په غاړه کې د تار یو غټ دی زر زر لاس ور واچولو د غاړې نه ولوشلېلو او ورته وی خبردار الا ان عال عبد الله لا اغنیا عن الشرك خبردار شاهد عبد الله کور ګوره د شرک نه پاک لري هغه ټی ول د غاړې نه وشلېلو وی خبردار شاہ دا عبداللہ ابن مسعود کور دا شرک نہ پاک شوے پدی کی دا شرک والا کارونا وقیدے بنکے. نبی آور تاغوی زما دا استرگ بخوگی دا استرگا وی زما دا استرگ بخوگی دا نزچ بلارم او اغا یہودو با پی دم واچولو بی بیور توی نزما استرگ بٹک ٹاک شوا وردایا ساتی کل شیطان دا سی کئی پا بدن کی بوردن نشی نو چې او درګال لړشي بادو بابا لنه د بدن نه بدیوزی دا مخ شرازی کمزورې کی دی والوی وای زه خو په خره صورت لیو پس ورلی صورت لیو دا مخ سم سره کرالم دا شیطان په دې بدن کې زما عزت مند وردن نشوي. عبد الله ابن مسعود خپل بیبی ته سوې خبره له سوچ کوي زما عزت مند او ورته زما د استرګ بغیر دا خارخ به کولو هغه يهودو چې بدن واچو استرګ به میرو غرمټه شو نو ګرا خود پیغمبر بلا واسطه شاگرد کنا ایمان او توحید د نبی نه زکړه. عبد الله بن مسعود ورته وای دا استاد استرګ شیطان نیغه نیغه والا. نو چې کله باغه يهود دم واچولو يهود به دم واچولو نو شیطان بخپل اثر بن کو چې عقیده ستا په يهود باندې جوړه کی کله به تراش ګور باز خلکو دمونه زکړي درخد خدای او درخد رسول سلور یاران او داسې پیغمبرانو دا ګوره دم نه دا ټوکی دی دم نه دم خواغه چې قران حکیم او آیات و آیا یو صورت و آیا یا په حدیثو کې مختلف هر کتاب کې باب دے چې باب دے په بیان د دې کې چې پیغمبر څنګه دمونه شوړي یو سړی دم چي د پیغمبر غ الفاظ ځکی بای سړی وای بای ټیک دا خو چې لړشم او فلانه غدم واچي اگر چې شریعت نه خلاف دی وای زه حقیقم پیدا ستاره غاک کې شیطان ورنه نوته کنا کتال غوګ د مین غوګ کې شیطان ور نه نوته کستر غدل د مې او حقيقي پای کې شیطان ور نه نوته شیطان دا طریقه د مې عزت مند وکي د خلکو د گمراه کولو لپاره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي په دې بدن کې داسي ګرځي لکه دې رګونو کې د مې عزت مند څنګه وینه ګرځي الله غته تسلط ورکړي دا تسلط ورکړي نو باج اوقات کې بلاس کې غټ واچي یا و پغاړه کې غټ را واچي یا به یو داسې جاهل تلار چې چغلب دمډ ورزینا هغه به صریحی شرکی الفاظ وي خطبه خکیږي دا استاد بدن کې شیطان وردن نشوي شیطان زما عزت مندو هغه ته الله رب العزت دا اختیارات ورکړي بلکې علما لیکلي د سوره حشر دا غایات دلان دي چې شیطان کله ناکله زما عزت مندو دا کارونه کوي یو ځای کې ډېر لوی عالم او پیرو چې دا هغه په ذریعہ باندې خلکو له زمای عزتمندو ډېر لوی خیر ملاوي دو شیطان ډېر پریشان شو نو راغه او دا هغه سره خوا کې کېناست د پیر په شکل کې شیطان شکلونه زمای عزتمندو بدلی د شریعت دا مسله ګوره یاد ساتئ خبره یاد ساتئ د قران او سنت او د دین زمونږ استاد په دین کې شیطان پیریان شکل بدلول شي ملائکی شکل بدلول شي خو ګره انسان شکل نشي بدلول لکه باز خلکو فلانه بابا د شپې د قبر نه رازمری په شکل کې روزي او د فلانی په شکل کې روزي دا د دروغ وای د شریعت نه خبر نه ده زمونږ استاد دین او داغي اصول دادي ملائکی شکل بدلول شي پیریان شکل بدلول شي انسان په شکل بدلول الله قادر کړي نه نو باج اوقات کې داسي وی شیطان دی ولی د قبر سره د شرمخ او د زمری په شکل کې ور سرګنش دی وی پلانې بابا د شپیا د زمری په شکل کې روزي د قبر نه ا تفسیر روح المانی کې لیکلي چې باج جاهلان مشرکان ناپو هوي چې دا هغه بابا راوته نو ایدان چې مليان وی دا بابا نه دی ته دا هغه روح نزمره جوړ شوی وی دی په خبره دا اولیاء او بیزتی چې وسړی وی د ولی نزمره او شرمخ او زناور جوړ شو اولیاء کرام کو ژوندۍ دی او کو مرګ نفس دی انسان ته الله دا طاقت نه دی ورکړی چې د شکل بدل کی پیره او دارنګ ملائکه شکل بدلول شي لکه جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام د انسانانو په شکل کې براتلو خاص کر یو صحابیو دحیۃ ابن الخلیفۃ الکلوی داغه په شکل کې به جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام راتلو په تمام صحابو کې ډېر بهترین صحابي او داغه په شکل کې ولې راتلو پیغمبر خط چې لېګل او مشرکان او کافران او تا او د توحید دعوت ورکولو نو هغه خط حضرت دحیۃ ابن الخلیفۃ الکلوی وړو نو الله وی ته زما د پیغمبر د توحید خطونه وړي تعالی دا انعام در کوم چې جبرئیل وستا په شکل لازی نو داغه صحابي په شکل به جبرئیل امین راتلو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کله انسانی شکل کې براغه انسانی شکل کې براغه لکه حضرت مریم ته د سړی شکل جوړ کو الله قران کې نوې حضرت مریم چې کله پیدا شو او بالغ شو نو الله وی فتخذت من دونهم حجابا د خپل کور والو نه خپل ځان له پرده جوړ کا او پای کې د الله عبادت به کولو الله وی فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سويا جبريل ورتا الله راو لګلو د انسان په شکل کې راغې انسان په شکل کې جبريل راغې حضرت مريم په خپل عبادت خانه کې ناس ده چې وی قتل یو پردیش اړه را روان ده قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا حضرت مريم ورته وی دا الله په نوم دتا نه پناهي غواړم کچریتا کې د الله یې رینما طرف ته مرزا مریم داسې ولیه ده که څوک وایي چې دا ولیه نه ده نو هغه کافر کیږي ځکه قران وایي چې ولیه ده وګوره یو دومره لوی ولایت خاوند ده لیکن د فرشتي او د انسان پته ورته نه لګي او نن پیر هغه پیر وي چې هغه وایي تعویذونه روباسي نوکي ورته غلاخ کاری دا عقاید دي زمونږه د مليان وړاندې دا وایي پلان یې کې نوکي مې وکړل او پلان دې کې پیر دې تعویذونه نو باسي خدای دانوي چې بای دا عقیده ساتل حکفر دې دا عقیده ساتل حکفر دې چې اوسړې وای پیر ولی مړې ژوند دې دا پغېب کوي تا خو امام صاحب او ټول کتابونه زمای عزتمند لیکلي کدی اوسړې د مخلوق بارکه دا عقیده چې دې پغېب پويږي نو دا وای کافر دې کتاب الارتداد کې علامه عالمگیری چې فتاوا ده د فقه حنفی معتبره ای لیکلی و یو سړی ک نکاح تړي نکاح او گواهان مواهان نی مولا ولای بای گواهان دی وی الله او رسول گواه ده کړ وای دا سړی کافر زکه الله خو گواه ده چې الله ارزه کې په اعتبار د علم موجود ده خود نبی حاضر ناظر و غنلو خبر له خیال رسیدو پیغمبر هم هرځه کې په غیب پوو غنلو نو کې سړی وای بای نکاح تړي گواهان نشتا او هغه وای چې بای بس الله او رسول گواه ده نو الله خو ټیک د چرځه کې عالم او گواه ده خو پیغمبر له امدا الله غون ته علم ورکو نو علمگیری کې لیکلو دا سره کافر شو ځکه دا عقیده د مخلوق بارکه ولر العقیده چې مخلوق زمای عزتمند په غیب باندې کوي نو دا عقاید دي زمای عزتمند نن زمونږه چې غیب بارکه مونږه دا نظریه لرو نغه صحابي غطارش لولو نو شیطان کله ناکله داسې کارونه کوي چیرے پہ انسانی شکل کی راشی خلق گمراہ کئی اگر پیر سر ناس زما عزت مند نو اگر پیر پہ اعتماد راغے چھ ویدہ خڑیر تقوادار او پرزگار دے کل انسان دی شکلنو کی راضی شیطان نو چکر اگر پیر پہ اعتماد راغے چھ رخصتی دو لماو لکلی سے وظیفی والاور کی وی کسی بیماران راضی پہ دے دماوا او بیا علماء لکری تفسیر قرطبی تفسیر معارف او دی ټول مفسرین لکری دا غی اعلان دی بیا شیطان ګرځې دو د خلکو بدن کې بننه وته نو چاله به تبا وا چاله به سر خوګي او چاتی به بادو نو چې خپه بیمار شه بیا بوله شیطان انساني شکل کې راغی جرف لانی دی کې او پیر دی غل لاش نو چې هغه به چوف کو زما عزت مند چوف به کو نو شیطان به د بدن نه وروته وسړې وروغ رمړ سورج کې بس مشهور شو خلک ول رامات شو نو بیا چې سړی رات نن نارینم شوروش زنانم شوروش او کله چې عالم او پیر ته زنانه شروع شي بس مسله خراب شي زما عزت پر مسله خراب شي بیا چې کله زنانه سره یو سړی ملاقاتونه کوي ځکه زموږ استاد خوب نبی وای چې پردی سړی او پردی زنانه په یو ځای کې راجم شي نو دریم شیطان دی دریم څوک دی شیطان دی نو چې کله شیطان راشي بیا هغه پیر هغه تعویزګر اگر تارونو تڑلو والا ترغی پریزی نا چلے پا بیدینائی کی واقع کرے دی بس اگر پیر پا بیدینائی کی واقع شو ترغی چو علماء لکلی دا کفر پا حالت کی دنیا نا لڑ نو کل نا کل شیطان زمائی زتمند دا کارونو کئی دا خلقو دا عقائدو دا خرابیدو دا پارا مختلفی طریقی سر زمائی زتمندو اگر دا امت مسلمہ عقائد خرابو الگواڑی دا خلق ایمان بگڑاو الگواڑی نو لما یحییکم یو خبر داوا چې سړی په صحیح عقیده او په صحیح اعمال باندې زمای عزت مند ژوند کی او صحیح اعمال او عقیده په قران کې زده کې د صحیح علما په صحبت کې زده کې ورنه غلط مليان او تعالی خبره کاږي خبره به سمې خو تعالی به کاږي هغه په خبره باندې تاسو ګورئ څومره پورې داخله کې دوکي کې ساتلی او سب پورې ولا وای د حق پرسو بار کې جوړې دعا نه منی اسقات نه منی او دان نه منی هغه نه منی د حق پرسو صرف دغه عمر ګناه دا چې کما خبره امت کا دکړې نه ول نه غي ور پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزانه د شپې به تبارک الذی وی چود کې دوا او ور سره به سورہ الف لام میم سجدم وی او ویلی زما هر امتی دی ترغیب د کیږي نه چې دا دواړه سورتونه ویلی نه نو حق پرسو را پاسیدل وی هر شپه دی هر امتی وی او رواج په دې ملک سو د یومې پښو به خلک کینا سل مولا ولوي نو کتا ولوي چې بای روزانه وای مولا دې موي امید دې موي زنانه دې موي نو تعالی وی تبارک الذین منی و د کی گئی موي سوچ کوی خبره لا دا به سوي و د کی گئی منی خ کینای بیا به جلا تبارک الذین منی دغه عمر گناه دا پرسو چې دای خمکه خبره کګه کړو ناول نه غي حدیث کې دا راغلیو چې کله یو مړ وشي نو هر مسلمان باندې حق دې جنازہ کی بے شاملے گی بیمار کو شو تپوس لبے دی قبر بو لکنی کٹ بے اڑی و یو سڑی چی سلویخ قدم دی و مسلمان کٹ یوڑو ندوڑو اگا حق ادا شو او دا آغی طریقہ سدا حدیث کرا دی اگر چی اگا حدیث علماء لکری چی سندن ضعیف دے آ حدیث سندن ضعیف دے خی طرف لبلار شی دا مخ کی خپی و لس قدم اونی ساو پوگے کی دا نو بیا دی رست خپی لرا شی و لس قدم دا یوسا بیا گس طرف دا مڑی تلار شا نو هغه مخکې خپل لس قدمه یوسا او هغه وروستو بیا لس قدمه یوسا نو کم از کم که ډېر وای نه شوړی نو څلوېښت قدمه خو یوسا دا مسله علامه شامی هم ذکر کړي فقها هم ذکر کړي دي علماو سره هم په جماعتونو کې شامی پروت دی شامی ویلي هر مسلمان حقدار چې څلوېښت قدمه دی یوسي دی چې څه جوړ کړ دی وایي ملا چې روز وکړ وایي قدمونه مو اغستي که نه مو دي اغستي نو تا به په اوږی خې ملا سره روان دی قدمونه وایي دا کم ځای کې دي په دین کې دغه عمر زما عزت مند د حق پرست ګناړه چې کمشه په دین کې راغله او دای روان کړي ولې روانه بای مسله خدا ته چر مسلمان دی کم نه کم سلويخ قدم مړ یو سی نو دته دا جوړ کل چې تاسو په وګړي پروتي او دې سره په کلار راځیو قدمونه نشمې قدمونه نشمېرې کني نشمېرې یعنی دومره فرق په هغه صحیح شریعت کې زما عزت مند راوستو او دا به ګډوډی کی پمغه او تاسو علی زما عزت مند چې موږ داسې باطل پرستو سره کینو چې هغه دا نه مانی چې بایګنه قیامت راځي دا الله ملاقات راځي دیو جنې حق پټ کړي دا خرچا تاسو ګره حق پرستو له خلک سره بدګوري خپل مقتدیان ور له بدګوري محله کې ولا خلک سپګوري خلک پراپګند وي وای دا خبره مخې لکړي چې بای سبا د رب العالمین په دربار کې پیش کی دلې او ای لمخ کې د علما او تاریخ پروت چې علما سکړي سورہ سورہ تکالیف برداشت کړو غوا کې نه پټ کړي دا سلور ائمه سمرلوی مقام والے حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ، حضرت امام مالک رحم اللہ، امام احمد ابن حنبل، نو کدا سے گزارے کو لے ہوئی چھ وئی سوک دے بدعات کئی سوک دے رسومات کئی، نو بس وہ خبو کنے امام مالک تو وئی امام مدینہ، اور تمرا داغ پزر کے احترام دے مدینی طیبی کہ ٹول عمر کے دا مدینی دا حرم پا حدود کی امام مالک پا اثنا دے سور شوے، اور ٹول عمر پا مدینہ کی گردی دو دید پارا چھ چتا مرگ بار را لشی دا مدینی نبا وئی حج لک برا گئے کنا، نو اگر توافو نا عمرے بے دیر پا فکر کول چھ اثنا مرگ دا مدینی نبار را رش داغو اختل چھ دما مرگ دا مدینہ کی رش، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر زندگی کی دا تمنا وی اللہ مرزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ ٹول ارمانوں پورا دی ہو، یو ارمان نے مرگ دا شہادت غواڑم اور دا پیغمبر پا دی وطن کی در نمرگ غواڑم، نو امام مالک دم رلوی شخصیت تے چھ امام مدینہ ورتوائی زار کی پا اوخ سور کڑے شو، صرف لنگ ور سر پاتے او کمی سے تیستے او پکوڑو مانے والو، نو خدا ہا کئیم پٹولے شو کن خلقو لبے بیدات و رسومات وان نکڑی، امام مالک رحم اللہ پا اوخ بسور او پکوڑو بے والو، او اے بے خلقو سوک میں پی جنائی او میں اسے میں پی جنائی او کسوک میں نپی جنائی، نو زو حضرت مالک ابن آنسیم او زوام چی دا گورنر او بادشاہ کم خبر کئی، نو دا حق ندا دا باطل دا، اور پسی بجلا دو پکوڑو بانے ویوالو، دا تاریخ دا علماء مونگ تپاتے دے، امام ابو حنیف رحم اللہ سمر لوی شخصیت تے چی پہ اتفاق دا امت بانے تابعی دے، اور دے طول دریو ایمون مشر دے اگر سل کوڑے بادشاہ والے سل کوڑے، اور روزانہ بے با یعنی جیل کی میدان لرسو لس لس کوڑے ویوالو لس لس کوڑے داولی اگر خلق حق زمائی عزت مند نو پٹول، امام احمد ابن حنبل رحم اللہ جیل تراوستے شو، یو علماء لکلی داغه د کوڑو کلکیدو غټه وجه داوا چې امام صاحب دا واقعیا به کله ذکر کولا چې سل کوڑے غواله شو لس لس به درز والو، نو د امام احمد ابن حنبل دا گیراو گریوان بتول لنش ټول بلونش، او جیل لوی چې لا علماء لکلی یو غلاګر ور سره ملاو شو، امام احمد ابن حنبل لوی چې ګورا دورا کرته مغلاو کا او بیا جیل لرازم او دا دورا دورا وال میو خړل او ګوره چتا کمې منه کړي وی زغلا کوم د شریعت خلاف رازم او سستی منه دروړي تا د امت یو لوی ذمہواری ځان سره جیل لګور راړ پزان کی سستی رانه وړي، دا غل په خبره د امام احمد ابن حنبل زړه او دورا شو، او دیرش کوړي زمای عزتمند امام احمد ابن حنبل سو کو 10 لاکھ احادیث و حافظ، امام احمد ابن حنبل رحم اللہ علیہ سو یعنی 10 لاکھ احادیث و حافظ دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ، او سرد آغا دمرا لوی شاننا سرد دمرا لوی مقامنا چے امام بخاری امام مسلم گنتی خلق داغا شاگردان دی پکوڑو والے شدا سے خلق امت حق سرگن کڑا، او چاہ ہوئی چی بھائی دابا خفشی دابا خفشی، او تو لمر کی چالے دے توحید خبر ندکڑی بلکہ روانہی ہے والا دا سنت خبر ور تروانی بھائی جوندن با امت لپدی ملاوی گی چی دی دا صحیح عقیدی طرف تراشی او زمائی ذات مند را صحیح اعمال و طرف لراشی، او دا سے خلقو نا چاہی پا دن کی بدعات رو باسی بھائی نا بھائی کاتو کو منگو تاسو شریعت دا خندائی و شینے زمائی ذات مند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اللہ رب العزت لعنت رالی گی پا غسڑی چی دی دن کی نوی نوی خبر پیدا کئی لکا مروجہ اسقاط کز عمری او دا کسما قسم سیزو نیچ رہی وہی سوک چی پا دن کی نوی خبر رو باسی اللہ پہ لعنت را لے گی ورسر دام ویلی ولعن اللہ من آوا محدثا پا آغا چاہ دا اللہ پہ غمبر لعنت را لے گی چی دے داسی او سڑی تا چانوے شے پا دن کی رو باسی او دے والا زیور کئی امام کو پا مدرسہ کی مدرس کو دتے ممبر او لیڈر جوڑ کو نو دا اللہ نبی وی چاہ چی مفتدیل زیور کو مفتدیل زیور کو پا ددم دا اللہ رب العزت لعنت فی نہ تو کہ امام جوڑے دے لوگوں رچ دا بدعات والے دے کسے دے کہ بدعات والے دے امام کو بدعات والے دے امام کو نو دا اللہ رب العزت دلانت مستحق شو بدعات زمائی ذات مندی و دور لیو گناوا نو لما یحییکم نمراد سو اغا سی قائدو سی اعمالو او اللہ وی والم ان اللہ یحول بین المرء و قلبه پوہ شی اللہ پردہ چی پمند سڑیو دا غد زڑکے تدی آیات گن مقصدون علماء ذکر کریو دارے یو سرے وی سبابتو باسم شکل بد شریعت مطابق کوم او دا بکم خو دے چی فوری طور عملو نکی نو رب العالمین دا دی ضربان ولی و پردر آولی دا غشان خلاف شکل دا شریعت نلاش بلا دا توبی نا دا شریعت نلاش دا دنیا نلاشی نو زمائی زتمن دا توبہ کی انتظار نوے پکار بار بار او رئی تاسو جبائی شکل سی کول پکار دی سبال اللہ سر ملاقات تے اخلاق صحیح کول پکار دی خپل اعمال صحیح کول پکار دی سوک چې زمای عزت مندو زد او عنایت کوي د دین سره دا غینه په غلطو کارونو کې په بدعت او رسومات کې زمای عزت مندو بایکاټ پکار دی دای نه بایکاټ پکار چې بای دا غلط لار دستا دا لار دا زما دا لار دا کته زما امام یو کار سی صحابه په دې طریقې زمای عزت مندو دین بیان کړو هیڅ پروا نه وکړي یو جنازه په کې بادشاہ وقت متفسیر قرطبی کې وای جنازه وا او پکی بادشاہ وقت نے پکلارا کلارا تل اللہ سے جنازہ کی سنت طریقہ دا چی تیز بزی وہ دمرا تیز بنے دی چگہ ٹوپونے وے باقی با تیز دے لیکن اللہ محبوب ویلی اسرو بالجنازہ تو جنازی پا دفن کولو کی تلوار رکے دمرا انتظار بکے چی قبر تیار نہ دے قبر تیار نہ دے او بس غسل او کفن نہ دے تیار باقی پکی دانے چی دے فلار نشتا او زوے نشتا او فلانے نشتا او غیل بیا روزانے پا گنٹو بانی سار ہوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ډیر جلیل القدر صحابی دیر را روان دے چوی قتل خلق جنازہ وڑی داسې د میگی په قدم باندې زر زر کوڑاو چابو کرویستو او خلق لوی چاخ چاخ زای گنی ورن ټول له سزا ورکوم مونږ د پیغمبر سره چې جنازه بوڑی نه داسې بنوت لومون بتیستو دا صحابو طریقہ چې لوګون ته خلاف سنت قتل نه صحابه کرام زمای عزت مند په هغه باندې صبر نه کړی شوی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف حدیث تے چھے کرے اگا خلق کو قتل چھے دے میگی پا قدم جنازہ وڑا زر زر ور پسی کوڑا رویز تاوی سمی گئی کنا بادشاہ پکی دے وہ صحابہ وانے دے بادشاہان روب نرات رو دا خو ما تاوی جدا کاکا دے ماما دے لالا دے مام سیب دے او فلانے دے فلانے دے نا دین الہی کی دے ہچا زمائی عزت مند لحاظ بنکی زکر دین دا ہر چانا خوک دے دا بدن نہ خوک دے دا پلار نہ خوک دے دا مور نہ خوک دے ہر شیب پریزی خو دین اللہ دا اللہ والا رسول بن پرے دے تولی دنیا نا بائی کاٹو کا خو یو دا اللہ دا نبی والا طریقہ زمائی عزت مندو نبا پرے دے نچے مونگو تاو زمائی عزت مندو دین طرف تا پدی طریقی متوجی دا رسو آیات چما ویلے لیکن اللہ وی دا عذاب نو یری گئی چی آواز ظالمان و تب نرسی بلکہ پٹولو برازی اگا عذاب نو یری گئی چی آواز پا ظالمان و بنرازی بلکہ طول خلق مانے براشی دا با کل رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو وای کله چې زما د امت دا حال جوړ شي چې دای نیکو ترا بلل لکې د نارواو نه منې کول لکې نو بیا به الله رب العزت پټول یو عام عذاب راولي پټول به یو عام عذاب راولي خبرې له مخیال ورسې پټول به عام عذاب راځي کله چې یو سړي ګور منکرو لدې چې بدعت کیږي رسم کیږي ظلم کیږي او سره د وس او طاقت د منې نو کو زمای عزت مندو نو رب العالمین با پدی ٹھولو عذاب راولی تاسو گورے کنا حضیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل غسن آسو تفسیر ابن کثیر کی راوی دی آیاتی کریمی دلان دے سو کرالل ناورتوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چکل زما امت نیکو ترابلل نکئی دا نارواو نمنکول نکئی نو شریر و زلیل خلق با اللہ پدی مشران کئی ننر سڑے وی روڈ لروزا و جلسی لروزا و دیل روزا بھائی پدی والے دا عذاب دا غلط حکمرانانو نختمی پیغمبر ویلی چکل امت نیکو ترابلل پریزی نارواو نمنکول پریزی نو بیا با پی اللہ رب عزت یو عام عذاب مسلط کئی انہا عام عذاب لے تاسو گرے دین پورے خندادا قرآن پورے خندادا اسلام پورے خندادا دی واحد علاج دادے چمونگو تاسو بھائی نیکو ترابللو کو نارواو نمنکولو کو نن سرد وسا بھائی سرد وسا مو خوشالیو پا منکراتو تاسو گرے ہر پور کے ٹیوی دے دا ہر پلار نبا دا غد خزے داغه د بچو داغه د زامن او د لونو تپوس کی پیغمبر ویلی کلکم راعن و کلکم مسئولن عن رعیته دا هر چا بسوی دا هر چا ارسو تاسو کې ویسنا سمشر دی او د کلکو شران او تپوس بد کی ستا ک بار وس نرسی او ستا بچی او ستا خزا او ستا لونو ټیوی ترا جمع دی او د جمعې مبارکې پښوبانه سکای فلم په غار وخت دا مرګری ګرځیدلی او کس پتی ویني شمه سه چللې وی د جمعې پرز یو فحش فلم ولخای د جمعې پښپا نو سره د خزه او د بچونو ورته وای دا خلک ناسوی نو تک بار دی وس نشته تور خو نشه راغسته کشمیر او افغانستان او فلسطین نه نشتلې نو خپل بچو تم نشی ویلې او چې ور سره ته ناس نو تان لوی مجرم او لوی به حیا و زمای عزت مند سوکلی نن امت مسلمه دا حال ور سره وای چې بای مان غیرتی نشته او که نور سنین ور سره په ملاقات زور اور دی بیا او دې له نوای چې بای زمالا بچی ټیوی له ناس تی فحش به هی تناس تی دا بای اولی منکر شیره پدې سره زمونږ د زنانه اخلاق بدليږي د ماشومان اخلاق بدليږي تاسو ګورئ دا کوم ځایونو کې چې سبقونه ویل کی لګر د جمعات کې عام مدرسو کې کله چې په کورنو کې ډرامې نو په غرض باندې چې سل بچی راځي نو لس جمعات ته ناراضي پای پروا نشته چې دا الله او د الله د رسول په خبره باندې کله چې دا الله او د رسول په خبره دی او قوم پروانی بیا به الله رب عزت یو عام عذاب راوړي بای موږ او تاسو له یا توبه استل پکار دي په قاب مشران داسیو که چته چا به دمان راوستل خلق بلاله لغلب مینت کو شمه کوي اوس بای هر اجرا هر کور دا د دمګری مرکز جوړ دی موږ او تاسو له پکار دي چې په جرګو ول ورشور نازاب الهی کرازی نو ور سره بتول جوړه کی ټول بدوله کیږي نبی رسول سلام یو ځل ام المؤمنین وای زما په کور کې ودو او عذاب براشي خو څوک چې ولا بد ګوري څوک د منکر رد کوي اغلب الله د عذاب رحمت وګرځي او څوک چې په منکر کې ایله عذاب وګرځي پیغمبر ته ام المؤمنین عائشه په کور کې ودو وای په خوب کې د الله نبی لاس حرکت کو بدن هو خوځیدو نو چې د خوب نه راپاسې د ام المؤمنین ورته قربان تاسو خو چې ته خوب کې داسې حرکت نو کړی راولې بے زماد امت یو سڑے دے بیت اللہ شریف کی غپا نئی آسی لکڑی سخلق داغ مقابلی لرازی نو کل چی بیدا مقام ترو رسیدل نو پزمکا کی اللہ ورخخ کئی یعنی رس بلا واقعا کی پیغمبر تا اللہ پا خوب کی موجدتن اخیلا نو ملمومنین دے رو خیارا بے دا اللہ نبی کل چی دی پا دے لار رازی خو نور خلق بمور سر را روانوی سوک بے پزور مرانی ولی جرازا مون سر بزے نو دا اللہ نبی ورتوی عذاب چی کل راشی نو پا قوم کی نیکانم یو بدانم وی هر سړی به د خپل نیت په اعتبار د قبر نه راپورته کیږي نو عذاب الهی بای په داسې وخت کې راځي پار چار اغله اوس که ظالم حکمران دی ظالم مشر دی نو پټور مسلط دی او څوک زمای عزتمند چې د منکر رد کوي نو هغه د دینه بریو زمره په ژوندونو مو کا عذاب را شو دی پکې هلاکم شو نو دل دیبا الله خپل رحمت تو ورسای هدیو چې زمای عزتمند چې موږ او تاسو په خپل ځان باندې رحم وکړو معاشره کې کوم او تاسو یو منکر کار وینو داغی مخنیوی کو بچی که زمونگ استاس و موز نکی زمائی زتمند چه موز ترا متوجی کو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے دا اللہ نبی و ازا اللہ دا دید پار را لے گلیم چه دا ڈول سرنا و دمگیری با ختمو و ساقا سلی سنگ وی چه زوم متیم چه پیغمبر وی زی ختمو لو لرا غلیم او دا پکور که زمائی زتمند و بچولا دا ڈنگ و ڈنگ سامان را جمع کرے اگا سلی نبی تسگی لو که چا پخپل بیاو پا پیسو زان لجہنم اخلی په بیا او په پیسو زما عزتمند ځان له جهنم اخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم باز مکو کې داسیم کړی خبره له مخیال رسی داسیم کړی چې دا دمګيري او ردل نو په وګونو کې ګوتی ور کړی مکی سے به اورې له عالم نه الله دې ټول حق پرست علما او په عمر کې برکات واچي نو حرم شریف کې د پردی او تقریر کولو هوا کې ست دل تمام هم ده یو سفر کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانو نیو صحابی دی انجش رضی اللہ تعالی عنہ دا غنمو نغس شیرونو شروع کن دو خانو دا طریقہ دی چیلی شیرونو وینو دی سفر پتی زتی زکی چاخ چاخ روانی جی نغس شیرونو وی چی دا خان ستڑی شوی چی مزل زر زرو کی نو چی یو شیر اوی دا اللہ نبی زنانو تا اشارہو کوی دا شیشی دی شیشی مماتاو نو مکی سے وی گورا یو خو صحابی شیرونو وی خبر لسو چکوی زمائی عزت مندو شیر صحابی وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان دی وی نو صحابه وسیم گډوډ شعرونه نو یو بیا یو شعر چې د پیغمبر روان دی وی نو یک اسم اس قسم گډوډ الفاظ نو خو هغه شعر تم پیغمبر وی زنانه په فتنه کې چې شیشې ماته نو مکی سے وی چې کله د پیغمبر روان دی او شعر وی لیکيږي او هغه شعر د وجه نه زنانه په فتنه کې واقع کیږي نو تا چې ولټی وی کور کیخه او تاواله ډنګ ډنګ کور کیږي ته بیا وی فتنه پکې نه راځي سوچ زمای عزتمند په کار دی د حیا غ جنازي زموږ استاد کورونو نوتی هغه نه دی مشر له وی کنه دوره کوشش په موږ تاسو کې اورل وی شاعر موږ سره عمره کې اوسپین ګره سړیو ډیر خو شعرونه باز خلق وای کنه راغ بل یورپ یادولو وی به کور دروان شه یورپا په ایشیا د لمن واړولا نو لمن پټول باندې زمای عزتمند واړولا تاسو ګورئ مسلمان هغه غیرتی چې کلمه وای د بچو د پاره د بهي اسباب جوړ کړي بای زمو خدغه عمر واسطه چې بار بار د لوي کیږي بلکې دا یو داسې ناروا دی چې پدې تاسو پوېږئ زمای عزت مندو ولې د الله عذاب لمغو تاسو دعوت ورکو ها هر سړی بای کو کور کې د اطلار دے د داسې بچو نه بایکاټ پکار دے داسې بچی هغه دشمنان دی دنیا او آخرت کې بلکې داسې پلار داغا خپل خزی او د خپل بچو دشمن دے چایله پکور کې زمای عزت مند د بهای اسباب جوړ کړي اخر اخلاق به زموږ استاد د بچو سره جوړ شي چې ساري امرګری ګرځیدل سو پکې ود پراته نه بای ولي ود پراته وی د جمعې پښپوان نس کوي د جمعې پښپوان وی زمای عزت مند فلم ګوري او دی حکومت وی داسې د فحش فلم ولکای او ټول ولناسي او داسې ولارزان کړي کنا وختي وسړي علي خبرو کوي او کسړي لالم وی وی چې دروازه مو ناره تیر وی چې مو کتل ټي وی ور کر پروت دروازه ناره تیرې کوټي وی ور کرشتا قرض راخلي خو زمای عزت مند ټي وی ور کرشتا زموږ ونو شین شکر دی جمعه ته مقبره لپاره تقریبا شپږ میاشي برابرۍ 200 روپۍ نه چالوې دمره دمره سترګي ریسې ما سره 200 روپۍ چته اور سره جان کوي موږ مقبره وینې نه کو سو کوئی په جمعه کې به جنازه کو اسو کوئی په اجره کې به جنازه کو اواغه خلکو لو ګورا ور کر ټي وی پروت ته ټي وی ور کر پروت دی 200 روپۍ زمای عزت مند کاوه لوې نو جنگ کئی او د مولا گریوان لزمائی زتمند اللہ سچائی اللہ دے رحمو کی زمانگو استاسو پہال اخیر چی مونگو تاسو دے بچو تا دا سے ماحول جوڑ کرے دائی کرالوی شل چاب اللہ سنگا ماحول وی دا پدیسی زنو کی چی لوی شی دا غیب زمائی زتمند سنگا ماحول وی خپلو بچو لے دا قرآن و دا سنت ماحول زمائی زتمند جوڑ کئی ولی دا خپل اولاد دا پار مونگو تاسو دشمنان جوڑ شویو اللہ زمانگو استاسو پہال رحمو کی او د صحیح توبې توفیق دی الله مونږ او تاسو لرا کی ورنه زمای عزت مونږ دغه وسو الله پوښ او تاسو پوښی چې سره د دې دومره اورې دونا یو سړی کې نه اسلامي غیرت راځي نه د الله د ملاقات څخه فکر کوي او روزانه د دومره درسونو سره د دومره قران اورې دو سره غدا کارونه کوي نو داغه او د الله رب العزت په منځ کې معاملې دا بیا د الله د عذاب زمای عزت نشتا اره تاسو ګورې مشری د کور نواله نو په ملک پورې د زنانو را یواز ګرغیل دی نه ګورنه زمون د ټولو په کورونو کې زنانه مشرانه هغه زمون دی یو مرګری سوچ او فکر کول نه دی خپل محله کې جدا ډېر غریب خلق دی او دی ځان تسوی آل رسول د پیغمبر اولاد بای سړی کې چې خپل پلار نه کې خوینی خلک وي پلار پسې نه لته نه نو پدی دا چې ځان لوی آل رسول او د باجه پکې خې دور دور ګریم دی نو تقریبا دیر شٹے وی گانے زمون پر محلہ کی اوش میرے دیر شٹے وی گانے یعنی دمر غیرت تا امت نہ ختم شو یعنی دام محلہ چی کمزور زان لسوی بھائی سا آل رسول آل رسول مانا سا دا پیغمبر اولاد میں پلار پسی نہیں تلے او غیب آنے تاسو پوی گئی چی سڑے پلار پسی نہیں تلے شغل سوئے تا چی سا آل رسول مو دا پیغمبر پا اولاد کی منستا پلار نکدا کار کرو دا کار کړه ګور کوي امام دی ډیر خسړې دی او روزانه دی ټوله محلي کې کورونو کیږي کنه نو په دې مراد په ټول محله کې نورې نوې براغون شي وای دی امام سره غم خادي پریزو دی روزانه کور لره دن نکی نو په خپل امام خو کور ور دن نکی دولا شرمېږي او روزانه چې خپل دې سړی تا په کور کې خپل خزو خپل لونه لکې نولي بیا ټوپک هم ګرځي راته چا پسې ګرځي ته چا پسې ټوپک ګرځي دمره غیرت زمای عزت مند نن زمون ختم دی بالکل ختم دی یعنی پدی غریب محله کې چې پدی کلی کې دمره غریب محله زمای عزت مند نشتا او سوي کې چانه تپوس کوای چې سیدم سید چالوي داد پیغمبر اولاد دی پیغمبر اولاد د پیغمبر اولاد دی حدیث پاک کې راوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث یو معنا دام دا و ایدا الله قهر او عذاب دی پاغه شابانه والمستحل من عطرتی یو دا مانا کئی چی نبی علیہ السلام وی زما پا اولاد کی دے خو نور خلق را پاسی دلے و دد بیزتی حلال گنی فدد اللہ قہر دے دا اللہ لانت تکی چی دے زما پا اولاد کی سید دے او یو بل سڑے را پاسی دلے و دا اولاد نبی بیزتی غواری دا اولاد نبی بھی عزتی غواڑی نو پدد اللہ قہر و غضب دے او یو معنی دا دی حدیث علماء دام کری والمستحل من عطرتی چیزا ما پا اولاد کے دے لیکن حرام کارو نہ کئی ناروا کارو نہ کئی پدد دا اللہ قہر وی پدد دا اللہ غضب وی چستان نسبتم دا اللہ نبی وی ما سر رے تزا ما پا اولاد کے زما پا خاندان کے زان تا آل رسول وی وردال فازم راغدی تاسو علماو نه تپوسو کوي نبی علیہ السلام وی زروانین دو سیزونه مې در لپاره خل کتاب الله و عطرتی زروانین دو سیزونه مې پرې خل ما تاسو له الله کتاب پرې خو او عطرتی و خپل اولاد ته زما دی اولاد لو ګوري نو ایتی اولاد طالب خلق ګوري تاسو به درځي ستاله شکل درتلو دي ستاله کور دا زندگی دي درتلو دا ستاله اخلاق او معاملات درتلو دي دا الله نبی خویلو زروان مو دوسی زونه می پرې خپل کتاب الله و عترتی یوم الله کتاب پرې خو ذم خپل اولاد پرې خو اولاد اولاد دا الله دے نبی سو دا حضرت زین العابدین بارک راضی زین العابدین دا دا نبی علیہ السلام نسیر دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسیر دا اللہ دا نبی نسیر حضرت حسین ابن علی ورتوئی حسین ابن علی ابن حسین نمیر نو دا علماء لکلی سید دے دا سیدان نکدے اغدا سے اولاد بارکی ویلی جدا میں در لپریخی شپا و رس کی تر مرگ پورے دبا زر رکاتا نفل کل زر رکاتا یعنی شب و روز کی علماء لکلی مرقات و مرعات و نور شروع دا مشکات شریف لکلی چی حضرت زین العابدین رحم اللہ و پا شب و روز کی زر رکات نفل کول او دا غیغ منزنم دا سنو لکا ماو تا چی سنگا زر برابر ہو دا تر مرگ پوری معمولو دا زین العابدین دا زین العابدین تر مرگ پوری معمولو او علماء لکلی چی حج لروانو نو چی کل احرام و ترول احرام احرام او تړلو او دا غالي چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره په غزا کربلا کې وو خدای خیمه کې بیمار او د شهادت نه بچو نه احرام چې او تړلو رنگ تک زیړ شو رنگ ټول زیړ شو وی د تلبیه ادلرم وام چې اللهم لبیک خدا را سره یره چې بران आवाज را نشي چې لا لبیک ستا حاضری او زما دربار کې قبول او منظور نه ده د یری تلبیہ نشو ویلے جیسے نزو عام چ اللہم لبیک برن آواز را نشی چلا لبیک نئی ولوی تلبیہ نخو خلاصے نشتا نو تلبیہ بیوی زمائی ذات مندو خو تراخیر پوری حج پورا کی دو پوری رنگ ٹھول دا سی زیڑو جیسے نزو عام لبیک او برن تواب جواب راشی چلا لبیک لا لبیک اصل کی زمائی ذات مندو آل رسول دغ خلقو راضی چدا سے پپٹ وی رخل کو سر مدد و نصرت کو البدایہ و النہایہ کی امام ابن کثیر لکھی چ دد د مرگ پور چال پتہ نو لگی دل چ داما سر تاون سو کئی دے چ مرش ہو او وفات شو وفات شو په مدینه طیبه کی نو پینزو سو کورونو خرچہ بند شو دد د وفات نہ پس پتہ لگی دا چ دا پینزو سو کورونو خرچہ تے شپیا بور کر دانی پرتی وی پیسی و پرتی وی دا خو حضرت زین العابدین رحم اللہ ورکولی نو پینزو سو کورنو تر زدہ مرگ نپس پتاو لگی رہے اور دا صفات پا بازی کیوی دا دارلوم نیو ٹاون یو مفتیو مفتی عبد الرحمن رحمہ اللہ دا اس لگا مدہ کی مخی وفات شوی نو آگا شاہون جوڑ کریو دا جامعی دا پار وارو وارو آگا ٹول بے چلول دا آگا دا وفات نپس دا آگا مدارس و آگا کم سرمایہ چی پاگی لگی دا آگا بند شوا خلق چې وکتل وی کتل د مرګ نه پس ولا پته ولګي چې دا ټول د په ذاتی خرچه باندې چلیدل او دا هغه په ژوندون چاله پته نه ولګیدل نو زمای ځتمن د پیغمبر او ایمان کې دوه سيزونه پرې خپل یو مدر کې کتاب الله پرې خو بل مدر کې خپل اولاد پرې خو نو اولاد پرې خو اولاد به داسې طریقې سره نه ته په خپل اولاد والی کې شک وګړا چې تاسو چې ته داوا کړی چې سیدم هو که ته سید وي نو ته خو نمونه پرې خو امت د پاره ستا اخلاق نمونه پرې خو ستا اعمال پرې خو ناراض مې دی پورې کول چې دومره د مون کمزورې محله ده کمزورې او دومره سره د غربت نه یعنی په دې معمولی محله کې چې دې دوره کورنم نه جوړیږي خو اکثریت ارز عمر ګریش مې رکو ناغسوې صدیر شو پورې کورنه داسې دي چې پای کې ټېوی دي او اغی سرد بچو نا ناس تی سرد خز نا سرد لونو نا ناس تی او سم رفح شو بی حیائی چیوی ناغا پکی زدکی زمین درکی او مرگره ری بعض خلق وی عوام خو خبر دیر بہتر بہتر کئی او ای چی اسڑی لونو لاو خز لپکور کی ٹیوی کی خو او سباد آغی لور یاد آغا خزی یا بلی زنانا آغا فحش دکل او فحش اختیار کو نو ایده چی توپک راخلی او دا مڑکی وی مڑکول نچا پکار دی دا پلار مرکول پکار دی که دا غلور مرکول پکار دی تا اس تا خیال لجو یعنی سوچ مسره مرکول دا پکار دی چه دا غخپلو اولاد تا خپلو زنانو تا خپلو بچو تا بی حیائی خولا او دا مولا مولی کرو دا بی حیائی دا و یو سړی په خپل کور کې د بیای نه خبرې چې باید دا فحش خبرې وي. موږ تاسو پښتانم دوس وای او اصل کې عربی کې دیوس ورته وای، دیوس چې د الله ډیر بدی شي. دا سړی چې د کور کې د فحش او د بیای پته ای او سره داغې نه خاموش دی، د خپل نارینه او بچو، د خپل زنانه او بچو داغه بار کې دل دیو بی حیاي پته دا او د پاغیم چې شمپوشي کوي. نظمون او استادو په شریعت کې غلط سوي، مونږ او تاسو له پښتو کې دوس وایو او عربی کې ورته دیوس وای، هغه الله ته ډیر مبغوز دی او د الله رب العزت ډیر بدیش. زمای زتمند چې مونږ او تاسو سوچو کو انبیاء علیهم السلام راغلو او مونږ او تاسو درسته نه یو رزنه زمای زتمند یو رولو چې رستي او رز را روانه داغه ته الله سوي. الله وی فیضا جاءت السواخه، کله چې براشی هغه ورځ سواخه ویل کی داسې تیز چغلا چې د غوګونو لا پردی ور سره وشلی. د قیامت به دومره هیبتناک چغی چې د غوګونو پردی به برداشت نکی. الله وی په دغه ورځ بسی، الله وی یوم یفر المرء من اخیه، په دغه ورځ به یو سړی تیښته کوي من اخیه د خپل رورنا، و امه یو د خپل مورنا، و ابیه یو د خپل پلارنا، و صاحبته یو د خپل بیبینا، و بنی او د خپل زامنو نه به تیښته کوي. لکل امرئ منهم یومئذ شان یغنی، د پاره د هر یو سړی د دوینا په دغه ورځ باندې یو داسې حال به یغنی چې د بل نه به بے پروا کړی. دار چا بدا سے حال جوڑی چھے بچے پلار مور بی بی دا بدا چارا یاد دنی، دا بدا چارا یاد دنی، او ہر سڑے با اللہ تا مخامخ زمائی عزت مندو دری. او راضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لے، او دا صحابی دا سے قول پا حکم دا حدیث مرفوع کی، وی کلے چھے سڑے اللہ تا مخامخ دری گنو اعلان بوشی چھے فلانے دا فلانی زوے اللہ رب العزت تا مخامخ ولار دے. د پلار نوم باغسته چې دی باز عوامو کې مشهور دا ده کنه، ویره د مور نوم بالي، د مور نوم بالي دای په کتاب شری صالح الصلات والسلام بارک. او زموږ علما ولیکلي کوم روایتونو کې دا راځي چې پرز د قیامت به سړی د مور په نوم بلل شي. نو حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کې وای دغه روایتونه ټول ضعیف دي. امام بخاری رحم الله باب قائم کړي چې باب د په بیان د دې کې چې سړی د پلار په نوم برابرل شي پرز د قیامت. نو کوم روایتونو کې دارا غلی چې وای د مور په نوم برابر للی شي، هغه روایتونو علما ویلي سندن صحیح نه دي. صحیح قول داله په صحیح روایتونو کې چې په میدان محشر کې سړی د پلار په نوم برابر للی شي، نو الله تعالی مخامو خدريږي تل د میزان و پرتای آدم علیه السلام به موجود وي او اعلان به وشي چې فلانه د فلانی زوی د حساب کتاب د پار الله ته مخامخ ولاړ دی. اے میدان محشر والو، کده چا په صحاق نوراشی مطالبه وکي، دا حدیث کراځي دا आवाज به ټول میدان محشر والو یو شانتی او یو شانتی. نو هغه پر دې خلک سکه دغه आवाज اورې دوسر به راځي حدیث کې خذب وای چنن می پدې خاون حق وروته، بچی به وای چې پدې پلار مو حق وروته، رور به وای چې پدې رور مو حق وروته. او چکلا حساب کتاب اغا اللہ رب العزت تور کی او فارغ شی او غطا من نام پخی لاس ملاوش، نو حدیث کے راضی فرشتہ باوازو کی او جبریل امین علیہ السلام باوازو کی چھے اے میدان محشر والو یو اعلان واو رہی فلانے دفلانی زوے کامیاب شو، پدا سے کامیابی سرچ دین اپس ناکامی نشتا، دین اپس نشتا ناکامی نشتا. علماء لکلی دی آواز سرا دا غټول شکل به بدل شي، سمدستی به قد آدم علیہ السلام عمر جوړ شي، شپېته غزه قد به جوړ شي، و غزه پلنواله به جوړ شي، رنگ به د سوار لسمې د سپګمۍ غونتی شي او به پړکی، او سترګې به قدرتی تور شي، او یو جنتی جوړه به زر راوستي شي او غلب پر غار کړی شي، او را به شي میدان محشر تا او تاج به پسر وي. رومبه به بیا الله وې میدان محشر لرشالته به د عزیزان او د خپل ولاړی نو دے ورتوی ہا او مقرؤ کتابیہ، راشی راشی کنا زما ملنامہ گورئی کنا، انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، زما دنیا کی یقینو چی او رز بد رب سر ملاوے گا. زما دا یقین واسمو استادو دما عزت مندو الله دې رحم کی یقین مشتا کی یقین وې شکل به بګراو نو کی یقین وې زمو د کور زندگی به بګراو نو کی یقین وې زمو غ اخلاق بدل سلو نو اعلان بو شف لانے د فلانی زوې کامیاب شو په یودا سے کامیابی چې دین پس بده قلم بدبخت نش قلم هم دې بدبخت نش زما عزت مندو ټول هغه قام قبیله به وای چې نن زمو په دوانه سه حق راوته او داسې شرمنده بو ولاړ چې کله وسړی مجرم دی. الله رب العزت سوره نساء کې وای الله وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د گواهی او د نور انبیاو د گواهی ذکر کړي. الله وای فکیف اذا جئنا من کل امته بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اللہ و اسرنگ حال وی چی پا ہر امت بانوا دا غی انبیاء دا گواہی دا پار راشی او دا اللہ نبی تو وی تب خپل امت بانے گواہی ہوگی خپل امت بانے وی تب گواہی ہوگی او دا علماء لکری دا کم دور کے حق پرس عالمان دی الحمدللہ دا قرآن درسونا کوئی توحید بیان کئی دا بدا غ دور پټول خلکو گواہی وکي چې یا الله فلانه دورو ماستا کتاب بیان کړو فلانی دا ویلی فلانی دا ویلی. نن زمای عزت مند دا علماء د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په مسلم مونږ ته ولاړ دي. یو سره نن د امام او د عالم د قران او سنت د عالم بیزتی کوي دې دې زړه کې دارا ولی کزه د نبی په دور کې زما بد نبی سره دغه معاملہ و. توحید و سنت کیسر خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جاجوہ دکان نمبر 2 صدر علی اطرف روش.